شافعی قاضی بن یوسف اور امام احمد راجح قول بن سید قائد امام ابنی قول مالک بن کی روایت امان کو مجھے امام بخاری مجھے کے ہم خیال اور دلیل میں اس کی روایت تو حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حسل حریر یا حکمت بہ ماں پیش فرمائی ہے لیکن مانعین کی طرف سے اس کے کئی جوابات ہیں. امام طحاوی ابو بکر رازی اور بعض انا بلا وغیرہ کہتے ہیں یہ ان دونوں کی خصوصیت ہے. واقعے سے کلی مسائل نکلتی ہیں اس کی دعوی خصوصیت محل غور ہے. ابن عساکر نے حضرت عمر سے قصہ نقل کیا ہے جس سے خصوصیت کی تعریف ہوتی ہے. خالد ابن وزیر نے حریر کا قمیص پہن لیا, حضرت عمر نے نکیر کی تو خالد نے جواب دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد الرحمن بن عوف نے بھی تو حریر کے قمیص پہنی ہے. حضرت عمر نے فرمایا تم اور عبد الرحمن برابر ہو گئے. حاضرین سے فرمائے قمیص پھاڑ ڈالے سب لوگوں نے اس کو پھاڑ ڈالا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو خصوصیت پر محمول کرتے ہیں لیکن عمر کے خصوصیت پر محمول کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی ہم مقصود تخصیص کی ہو, بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر اجازت دی ہے. یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اکثر ہزار جواز کے قائل ہیں. نے دوسرا جواب کے بیٹھے اپنے یہ صورت علاج کے لیے متعین کی سفر میں کوئی اور صورت کی نہیں, لیکن دعوے تعلیم استاد کے خالق نہیں ہے اس لیے کہ حضرات باہر گئے ہوئے اطراف دیہات میں لوگ ملتے ہیں اور وہ اس طرح کے آدمی نماز کو ان کا اخلاقیت رکھتی ہیں. ان سے اگر رجوع کیا جاتا تو یقیناً کوئی حل بتا دے. چلیے امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ مردوں کے لیے حریر نہ جائے صرف قرب مرض میں جائے تو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جائے یہی میں رات مسلط ہے. حضرت ابن عمر ہوئے پائے حسن نصیب عورتوں کو بھی حریر کے استعمال سے منع کرتے تھے. بخاری نے صحیح سے ان کے اقوال کی تصدیق کر دی چلی. سیرا وہ ہلنا جس میں حریر کے دھاریاں تو اس کا ذاتی ترجمہ مطلب, لیکن پورا قصہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ پورا کا پورا ہی حریر تھا. چلیے مردوں کے لیے ممنوع ہے تو اس کے بعد اب جن کو پہننے کی اجازت ہے عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس اور فراش اختصار اور سادگی پسند فرماتے تھے. یہ تجربہ ہو یو خفتے ہو پھر لباس اور حاجت و ضرورت کے پورے ہو جانے پر اکتفا کرنا ہے. پہلی جگہ آئی ہے یہ حدیث، اس سے پہلے تو کہیں آئی ہی نہیں. چلیے ماں کا ناس کر دیا، آپ دونوں نے عبادت کی لذت ختم ہو گئی. چلیے اطراف میں جو سلطنتیں تھیں سب سیدھے ہو گئے تھے، یعنی منقاد ہو گئے تھے. چلیے اس کے بعد پانچ مرتبہ سے زائد یہ حدیث آ چکی ہے اور تو ایک حرف نہیں پڑھ پاتا ہے، بے حیا تھی. چل بس سر نخبہ میں حدیث آئی ہے، ایک مسئلہ تو مقدمہ میں آیا تھا، دوسرا مسئلہ جو شرع نخبہ میں آ گیا ہوگا. چلیے کسی کو چپ کرنے کو اٹکل سے بول دے تو خود ہی سوچ میں پڑ جائے گا کہ بھائی یہ کہاں ہے. چلیے جتنے نظر اٹکل سے بولتے ہیں تو میں جو ہے آہستہ آہستہ سرکتا ہوں کچھ چال، تو دیکھتا ہوں کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اب آپ نے ایک جگہ لکھ دیا صحیح کہو ابن دقی کے لیے، میں نے کہا ہے اٹھائیے تو ذرا کتاب، میں بار بار دیکھتا ہوں کہیں بھی نہیں ابن دقی کو لیے بیچارے کچھ بولے نہیں. لیکن اگر کوئی حافظ کا حمایتی ہو وہ کہے گا ارے کیا ابن دقی کو لیے کی ایک ہی کتاب ہے، بہت سی کتابیں ہیں، کیا پتا کس کتاب میں کہہ دیا. چپ کرنے کو بھائی کسی کو بھی چپ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ زندہ ہوتے میں کہتا چچا کہاں پر ہے یہ، ان سے کیا عزت تھوڑے کرنا، میں ان کا احسان مند ہوں، خاموش رہتا ہے. علامہ علی کی طرف تھوڑے ان کے پیچھے جو ہے لکڑی لے کے دوڑتا، ادب کرتا، ان کے لیے وضو کا پانی لاتا، ان کا جوتا سیدھا کرتا. چلیے اگر علامہ علی مل جائے تو ان کا بھی ادب کرتا. بڑے تو بڑے ہی نہیں بھائی، میں تو آپ لوگوں کا بھی ادب کرتا. اگر آپ مرنے لگتے تو آپ کی گردن سیدھی کرتا، کلمہ پڑھواتا. چلیے ذرا تیز پڑھیں، کتاب پوری کر دیں گی 15-16 دن میں، یاد رکھیے. میں 12 سے 20 تک بیٹھتا ہوں ورنہ میں نہیں بیٹھتا تھا اس طرح، صرف میں 12 کے بعد رجب میں بیٹھتا ہوں، بس اس سے پہلے کبھی بیٹھتے نہیں. 2 سال سے بیٹھنے لگا، جب سے بڑے بڑے قراء آنے لگے جو بہت قراءت میں ماہر ہیں، ایسی قراءت کرتے ہیں تو ان کے سامنے علامہ فرا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو فر سے بھاگ جاتے کہ رہی یہ تو بہت اونچی قراءت ہیں، کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے. اسی ہوئے بیچارہ زندہ کہ مر گیا تھا، اسی ہوئے جانے والا ہی ہے. وضو نہیں رہے گا اب, مر نہیں, مر بھی کس چھوڑے گا. چلیے کشمیری کبھی اس کی جا کے مرے گا گوبر سوبر میں, کیا کہ کیوں اس کو ایک گوجر ہے, گاپ سے گوجر گاپ سے گوبر گوجر یہ سن ہے گو جا گاؤ جار گائے کا پڑوسی یہ ہے گوجر کیسر. چلیے کہاں سے ملا ہے انا اوجت تمہارے ان کلمات نزی بات. چلیے مرحوم نے ایک مرتبہ فرمایا ہندوؤں نے ایک لشکر تیار کیا تھا, اس کا نام تھا مرہٹا, تو اورنگزیب نے اس کے مقابل میں ایک لشکر تیار کیا, اس کا نام رکھا گاڑا, یعنی تم مرو گے تو ہم تم کو گاڑیں گے. تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی کہاں ہے یہ, مفتی صاحب ہنسنے لگے فرمایا ویسے ہی کہہ رہا تھا کہیں بھی نہیں ہے, سمجھ میں آیا نہ بھائی. میں نے کہا بھلا اگر وہ مر جائے تو گاڑنے کی کیا ضرورت ہے, کون سی ان کے لیے حرمت ہے. اس کا جواب ظاہر ہے کہ بدبو سے جو ہے تکلیف ہوگی اس لیے ان کو گاڑ دینا چاہیے. تو ایسے ہی میں نے گاؤ جار یہ ایجاد کیا, یہ ضروری نہیں کہ ہوگی, یہ ہوگا. ویسے میں جب اٹکل سے بے سند بول دیتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں نکال دیتے ہیں اس کو. چلیے امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی نیا کپڑا پہنے تو اس کے لیے کیا دعا کی جائے, ابلی و اخلق اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے. امام بخاری نے یہ نہیں بیان کیا جو نیا کپڑے وہ پہنے وہ کیا کرے گا, کیونکہ ان کے پاس اس سلسلے میں ان کی شرط پر کوئی روایت موجود نہیں تھی. ویسے بات سنن کی بعد روایات میں اللہ علیہ بس نہاد الباس مل گئے حول من ولا قوۃ. جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اسحاق بن سعید کے دادا کے نام کی تصریح آ رہی ہے, تو مقدمہ مشکات میں ان سے پوچھ سکتے تھے تو فوراً بول دیں گے مقدمہ مشکات میں نہیں تو نخبہ. گجراتی کی آواز دماغ خراب, جیسے معلوم تھا لکڑی پیٹی جا رہی ہے. چلیے مردوں کے لیے بدن پر زعفران کا استعمال حرام ہے. چلیے آیا مانا لون کی وجہ سے ہے یا رنگ یا رائحہ کی وجہ سے ہے یا دونوں کی وجہ سے ہے, مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں اسراف ہو. چلیے صوب مظافر کا بیان, زعفران کے رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہننا جمہور علماء کے نزدیک کسی کے لیے جائز نہیں ہے, نہ محرم کے لیے نہ غیر محرم کے لیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم کے حق میں ممنوع ہے, غیر محرم کے لیے جائز. یہی امام بخاری کی رائے ہے, اسی لیے انہوں نے اس باب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غسل محرم صلی مسلوقا مغرق اور زعفران پیش فرمایا. چلیے سو احمر سرخ کپڑے کا بیان, سرخی کی تین قسمیں ہیں, کبھی سرخی زعفرانی ہوتی ہے اس کا حکم آ چکا، کبھی سرخی عصر کی ہوتی ہے کسم کی، عصر سے رنگا ہوا کپڑا حنفیہ کے یہاں تو مکروہ ہے، ایک ہی قول یہی حنابلا کا رد قبض ہے، امام مالک کے قول میں اسی کے قائل ہیں اور دوسرے قول میں ارشاد فرماتے ہیں اگر مفدم ہو بار بار اس کو جو ہے رنگ میں ڈالا گیا ہو تو کراہت ہے اور غیر مقدم ہو تو کراہت ہے، اور ایک تیسری روایت میں فرماتے ہیں محافل اور مجالس عامہ میں تو کراہت ہے اور ویسے آدمی اپنے گھر میں پہنے تو کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر اور امام شافعی کہتے ہیں مضافر حرام ہے معسکر نہیں، اس لیے کہ حدیث میں حضرت علی نے فرمایا نہانی ولا اقول نہاک، امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معسکر کی ممانعات کے بعد میں احادیث ثابتہ موجود ہیں، یعنی اس لیے معسکر حرام ہے، اور اگر سرخی زعفران اور قسم کے علاوہ کی ہو تو اس مسئلے میں اس اختلاف ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ مباح ہے یہی حنابلا کا راجح قول، مالک کی ایک روایت نمبر دو حنابلا کا دوسرا قول اور مالک کا مشہور مسلک یہ ہے کہ مطلقاً مکروہ، یہی فقیہ اللیث سمرقندی نے کہا اور بعض نفیہ حرمت کے قائل، مولانا رشید احمد گنگوہی کی رائے یہ ہے خلاف اولا، اور یہ بھی اس وقت جو خالص سے اور اگر خالص سرخ نہ ہو صرف سرخاریاں تو مباح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلے ہم راحت میں پہن رکھا وہ سرخ دھاریوں والا تھا، چلیے المیسرۃ الحمراء، میسرۃ نفعلہ کے وزن پر ہے، وسار سے محفوظ جس کے معنی بھراؤ کے، میسرۃ حمراء سرخ گدی جس میں بھراؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرۃ حمراء سے منع فرمایا، علت ممانعت اگر سرخ رنگ ہے تو اس کے بارے میں وہی اختلاف جاری ہوگا جو صوب احمر کے تحت بیان کیا گیا ہے، اور اگر علت ممانعت اس کے اندر ریشم کا بھراؤ ہے تو جو حکم ریشم کا ہے وہی یہاں جاری ہوگا، چلیے نیاز جمع نال کی چپل، جو لوگ اس کا ترجمہ چنتا کرتے ہیں وہ ترجمہ بس مجازن ہی چل سکتا ہے اور صحیح مان لیا، نال کا ترجمہ چپل جوتے کے لیے مداس وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لفظ ہزا چپل جوتے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، السبتیہ نسبت سبت کی طرف، جس کے معنی خط کے نعال سبتی، وہ چپل کہلاتی ان کے بال اڑا دیے گئے دباغت سے یا کاٹ دیے گئے، وغیرہ یعنی غیر نعال سبتیہ. مقصد یہ ہے ہر طرح کے نعال کا پہننا جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق نعلین میں نماز پڑھنا ثابت ہے، جو اپنے عموم کی وجہ سے سبتی غیر سبتی دونوں کو شامل ہے، اور نعال سبتیہ پہننا بھی ثابت ہے. لیکن اور یہی جمہور علماء کا مسلک، لیکن امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں نعال سبتیہ کا مقابر میں پہننا مکروہ ہے. علامہ ابن ظاہری کہتے ہیں حرام. ان کی دلیل بشیر ابن خصاصیہ کی حدیث ہے، جو امام احمد نے مسند میں اور بخاری نے ادب مفرد میں اور ابو داؤد نسائی میں ماجہ نے تخریج کی ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابر میں تھے، ایک شخص کو دیکھا جو مقابر میں چل رہا ہے. آپ نے فرمایا یا صاحب السبتیتین القہما. امام طحاوی نے اس کا جواب دیا، ممکن اس کے نالین میں قدر اور گندگی. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعال سبتیہ اہل طرف کے لباس میں سے ہیں، اور اس میں انسان میں عجب پیدا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب خویلا ہونے کی وجہ سے حضور نے مکروہ سمجھا اور منع فرما دیا. امام ابن قیم فرماتے ہیں ممانعت اس لیے کہ قبرستان تھا، اہل قبور کا اکرام کرنا چاہیے. ابن قیم کی بات اگر تھے عام علماء کے خلاف ہے، اور صرف مسلک احمد کے موافق ہے، لیکن ہے بہت قوی. چلیں برتن مثال میری مثال میں 6 سال کا تھا، بہت دور پڑھنے جاتا تھا. جب واپس ہوتا تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اپنے کرم نفس کی وجہ سے مجھ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. مجھ سے کہتے تم دوڑو. اب چھوٹا سا 6 سال کا بچہ کتنا دوڑے گا، وہ کتنی دور جائے گا. بہت یہاں سے جہاں وہ جنگل ہے مدرسے کا، مدرسے کا جنگل، تو مدرسے کے جنگل تک جاتا تھا دوڑ کے. وہ پیچھے سے آتے حافظ رفیق و حافظ محتاج، ایک یہ بازو ایک یہ پکڑتے اور دوڑتے اور مجھے گھسیٹتے جاتے. اب جیسے پہنچ گئے دار طلبہ سے آگے تک، دفتر سے بھی آگے تک، پھر کہتے چھوڑتے اچھا چلو تم تھوڑا دوڑو. پھر میں دوڑتا تھا، بس تھوڑی دور جاتا پھر یہ لوگ آتے اور پکڑتے اور مجھے اٹھائے اور گھسی کے لیے چلے جاتے تھے. تو جیسے میری دوڑ تھی وہ کچھوا دوڑ، ایسے ہی جو ہے قاری صاحب کی قرات کچھوا قرات ہے. بڑا خوش ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے سے تشبیہ جو ہے تو خوبی ضرور ہے میرے اندر، میرے کچھوا قرات بار تبسم ہو رہا ہے. دیکھیے بڑے زور سے بے قابو میں تبسم، دانت چبا رہے ہیں کہ ہنسی نہ کھلنے پا رہے. چلیے چپل کے آداب، دانا چپل پہنی پہنا جائے کیونکہ یمین اشرف یسار سے اور لباس زینت ہے، لہذا یمین یسار کے بالمقابل احق بھی تزین ہے، اور جب نکالنے کا نمبر آئے تو اس کا عکس کیا جائے کیونکہ یمین جتنی دیر بھی زینت سے آراستہ رہے اس کی شان کے مناسب ہے. امریکہ اس میں آپ نے برکات ڈالی ہوں، معاف کروں معاف کروں کو بس کیا پتا بس بچوں ناک پوچھنے سے جی گھبراتا ہے. بلغم تو مجھے بہت آتا ہے لیکن میں سب امریکہ سپلائی کر دیتا ہوں، بس اس کو اپنے کپڑے میں نہیں لگاتا. چلیے امریکہ کوئی مشین ایجاد کرے بلغم سے کوئی دوا تیار کرے کہ میں ایک ڈبے میں اپنا بلغم شیشے میں جمع کر کے پیک کر کے بھیج دوں گا کہ لو اس کی دوا بنا کر کشمیری کی ناک منہ پہ لپیٹ دو، نہ کشمیری زندہ رہے گا نہ کوئی. کشمیری کو دیکھو کہاں سے ٹوپی لایا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جھاڑو دینے والا بھنگی ہے جو کہیں سے ٹوپی اٹھا کے لایا ہے لپیٹ لیا ہے. چلیے نہ اس کا منہ اچھا لگتا ہے نہ اس کی ناک. بچے ایسا لگتا ہے جیسے چینی لوگ ہوتے ہیں یا تبتی لوگ ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں نیپالی لوگ، اس طرح کا یہ لگتا. اس کم وقت کو انہیں ملکوں میں گھس جانا چاہیے، یہاں سے جا کے شادی بیاہ کرے اور وہیں کاؤں کاؤں کاؤں کاؤں کرے گا. چلیے بس تبت میں تو چلا جا. سمجھے ایک بزرگ تھے تو لکھا تھا تب تبت اسنو، تو اس کو تو ہم ہٹا دیا تھا تو کیا لکھا ہے تب بس سنو کو لولا سنو کیوں نہیں لکھتے سمجھ. مولانا ابلیس کا انگریزی کا یہ حصہ ہے، مولی انسان نے سنا ہے. چلیے کام کراتے ہو پیار لے بسکٹ کا بچہ لایا ہے تو بس میں نے کہا تو مجھے کوئی اچھا سلام دے یار، جلا ہوا کالا بالکل ان کی شکل دیکھ کے گھبرا گیا. ویسے تمہیں اچھا لگتا تیری چیز کا اچھی لگے گی کہ کسی کو کہہ دی تو اچھا لگتا ہے. سب تم اچھے ہی ہو بچے، کتے سے تو تم اچھے ہو، گدھے سے کتے سے تو اچھے ہی کہ کچھ اور سے کہہ دی ذرا بس اس سے بیل سے تو اچھے ہی. میں نے بچوں کہا تھا کہ کوئی کیک لادے میں تھکا ہوا چپ کے کھا لوں گا، اب اس کی شکل ایسی ہے امریکہ کھائے گا تو اس کو تین دن بخار آئے گا، کیا کھاؤں اس کو. چلو اول تو اس لیے کہ غیر مہذب شکل ہے، اعتدال سے خارج تشہیر ہوگی، اور دوسرے اس میں بعض وقت گر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایک اونچا ہو جاتا ہے نیچا، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے واسل کو مقدمہ کرتی ہوں کہ ایک قدم بھی جائے اور بعد اجازت دیتی ہوں. ابو ہریرہ جواز کے قائل ہیں اور ابو ہریرہ منع کے قائل ہیں، حضرت عائشہ اجازت دیتی ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ عائشہ نے ضرورت کے وقت اجازت دی اور ابو ہریرہ کے اطلاق میں منع کر اعتراض کیا. سب دیکھ کر گر گیا، ابھی صفائی کرنا پڑے، بعد میں جب میں اٹھوں اس کو صاف کر دوں. اتنا پرانے کاغذ میں لے کر کے آپ کو اچھے کاغذ میں رکھو تو جی چاہتا تھر جاتا ہوں، وقت بھی نہیں کاغذ چوری سے کاغذ رکھ دینا، اس سے مجھ سے بھول ہو گئی، اسے کہہ دیتا ایک انڈے کا وہ بنا کے لا کے رکھ دیتا، ایسے منہ میں ڈال لیتا، پان پی لیتا، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. اگر ہے تو ان شاء اللہ اگلے سال یہی کروں گا، لڑکے کو سمجھا دوں گا انڈا لے کے لپیٹ کے چپ کے لا ایسے کر کے چائے پی لوں گا. اب تو سال ہی ختم ہو گیا کیا. چلیے مقصد یہ ہے کہ چپل میں آدمی دو قبال بھی لگا سکتا ہے اور ایک حضور سے دو ثابت کی، حضرت عثمان نے ایک کیا. قبال کیا چیز ہے؟ انگلیوں کے بیچ میں جو چپل کی ناک ہوتی ہے، باغوں میں ایک ہوتی ہے اور باغوں میں دو. دیکھو ہوائی چپل عادتاً ایک ہوتی ہے اور یہ جو چمڑے کے چپل ہوتے ہیں اس میں دو ہوتی ہیں، بیچ کی انگلی دونوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، ایک دائیں طرف کو آ جاتا ہے دوسرا بائیں طرف کو، ناچ کہتے ہیں اس کو. چلے چمڑے کے قبے حمرا کا بیان امام بخاری نے جو یہ بتا دیا کہ سودے مصر حمرا منع ہے، تو ہو سکتا ہے کسی آدمی کو خیال ہو کہ قبے حمرا بھی منع ہوگا. بخاری نے بتا دیا قبے حمرا من القدم ثابت اور جائے. بخاری 100% احادیث کے اتباع کر. دیکھو صوب احمر میں جواز اختیار کیا کیونکہ حضور کے بارے میں ہے، برا کرتے ہیں رائے تو کہ قلت حمرا، اور میسر حمرا کے بارے میں عدم جواز اختیار کیا اس لیے کہ ہے نہان مناصر الحمر، اور قبہ حمرا میں جواز اختیار کیا کیونکہ رائے اتیت حدیث میں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فی قبۃ حمراء ان ادم. قال ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وسلم النبي صلى الله فرماتے ہیں چٹائی وغیرہ اس جیسی چیزوں پر بیٹھنا جائز ہے. سونے کے ازرار لگے ہوئے کپڑے کا بیان, مزرر جس میں ازرار لگے, ازرار جمع اس کا مطلب زر ہے, سر کہتے ہیں تکما اور گھونڈی کو. بعض وقت مالدار لوگ اپنے قباؤں میں اور ایسی چیزوں میں سونے کی گھونڈیاں لگاتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں سونا ہونے کی وجہ سے ناجائز, اور حنفیہ جواز کے قائل اور اس کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مخرجہ ابن نوفل کو دیباج مزرب بھی صاحب عنایت فرمایا, اگر ناجائز ہوتا تو آپ کہہ دیتے اضرار اظہار کو نکال دینا. جو لوگ ممانعت کے قائل ہیں وہ ممانعت کی احادیث کو سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح کی روایات کی توجیہ تعویل کرتے ہیں, ممکن ہے کہ یہ منسوخ ہو, ممکن ہے کہ ممانعت کی روایت اپنی کثرت و قوت کی وجہ سے مقدم ہو, لیکن بخاری ثابت کا اجتماع کرتے ہیں. اگر آر ظہر کا ثبوت ہے تو وہاں ہم جواب اختیار کر لیا. چلیے سونے کی انگوٹھیوں کا بیان. سونے کی انگوٹھی حضرات ائمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حرام, اور اب اسی پر اجماع ہو چکا ہے. باسلف کراہت کے قائل ابو بکر ابن حرم اباحت کے قائل تھے, اور یہ قول اسحاق ابن راہ ویسے بھی منقول ہے, اور بہت سے صحابہ کرام سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ, صہیب, حذیفہ, جابر بن سمرہ وغیرہ حضرات سے سونے کی انگوٹھیوں کا پہننا ثابت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کی تائید کی اور مخالفین پر رد کیا ہے, اور براہ کی حدیث نہانا خاتم الزہر کو دلیل پیش کیا. جن حضرات سے سونے کی انگوٹھیوں کا پہننا ثابت ہے اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے ممکن ہے بعض کو ممانعت کا علم ہو, اور ممکن ہے بعض کو علم ہو تو انہوں نے ممانعت کو تنزیہ پر محمول کیا ہو, یا بعض کو یہ خیال ہوا ہو کہ ان کو خصوصی اجازت ہے. سیلی تیری کوئی عبارت سن دے کہیں گے کہ یہ عبارت کا آٹا گونج رہا. چلیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بارہ میں بھیجا دی چاندی کی انگوٹھی پہننا بعض سلف کے نزدیک سنت کے لیے مقروض ہے. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں. بادشاہین کہتے ہیں غیر سلطان کے لیے مقروض ہے, اور جو کسی نو کی سلطنت رکھتا اس کے لیے مباح ہے. ایک حدیث میں اللہ نبی سلطان وارد بھی ہوا, لیکن اس کی سند کلام سے خالی نہیں ہے, اور اگر وہ رواج ثابت ہو تو بیان اولا پر محمول ہوگی. فقی ابو اللہ سمرقندی وغیرہ فرماتے ہیں جب پہننے کا جواب حدیث میں آیا ہے تو سلطان غیر سلطان سب کو شامل ہے, لیکن اولا یہ ہے کہ جو سلطان نہیں ہے وہ نہ استعمال کرے. اس لیے کہ بعض روایات میں زی سلطنت کے اس کس نواز ہوا کہ انگوٹھی کتنی ہونی چاہیے. انگوٹھیا کہتے ہیں ڈیڑھ درہم کے برابر ہو, اس سے زائد نہ ہو. یہی حنابلہ کا میں سے بعض کا قول ہے, اور مالکیہ کہتے ہیں دو درہم سے زائد نہ ہو, اور شافعیہ اور عام حنابلہ نے کوئی تحدید نہیں کی ہے. غالباً انہوں نے وہ کو عادت پر مدار رکھا ہے. چلو خاتم ذہب کا طرح پایا گیا تھا خاتم فضا کا, اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاندی کی انگوٹھی بنائی بنوائی تو صحابہ نے بھی اتباع میں بنوا لی, آپ نے اتار ڈال دی, لیکن جب حکم کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اپنی انگوٹھی لے کر اس کو استعمال کیا, اس مہر لگانے لگے. اگر یہ تعبیر قابل حدیث جو سکتی ہے مربوط ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہم ہی کا قول راجح لگتا ہے. من یعنی عمل وہم چلیے بس کفافت میں مرکات جائے نگینہ یعنی انگوٹھی میں نگینہ لگوانا جائے. یہاں پر سوال یہ کہ اس حدیث میں فس کا کوئی ذکر نہیں ہے, تم سنی رحمت اللہ کا دعویٰ کیسے ثابت ہوا؟ بعضوں نے تو یہ جواب دیا ہے کہ خاتم میں اگر نگینہ نہ ہو تو خاتم میں حلقہ ہے, اور حدیث میں خاتم کہا جا رہا معلوم ہوا کہ اس میں نگینہ تھا. لیکن یہ ایک بے معنی سی تقریر ہے, انگوٹھی کبھی نگ والی ہوتی ہے کبھی بغیر نگ کی انگوٹھی ہوتی ہے. بات کہتے ہیں جس میں حدیث چمک کا ذکر ہے, یہ چمک زیادہ تر نگینے کی تھی, اس پر بھی اس کال پر نگینہ چمکدار نہیں ہوتا ہے. نمبر تین، تیسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ گئے کہ یہ حدیث اس حدیث کے بعض طرق میں اس کا نہ قتل گرا ہے، امام بخاری یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اور آنے والی حدیث ایک ہی ہیں، جب ایک میں پھنس کر ذکر آ گیا تو دوسرے میں بھی آ گیا، یہ امام بخاری کو طرز کے زیادہ قریب ہے، اور یہاں بات یہ ہے کہ دونوں حدیثیں انس سے منقول ہیں، ایک ابن شہاب نقل کرتے ہیں دوسری عمیر نقل کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ دونوں حدیثیں انس سے منقول ہیں، ایک معتمر نقل کرتے ہیں عمیر سے اور دوسری جیسے کہ زرعی نقل کرتے ہیں جن کی روایت